rodziny. Obniżamy podatki. Sprawdź w aplikacji Lidl Plus naszą ostatnią cenową niespodziankę w ramach kalendarza Lidla. Już dzisiaj wszystkie soki Solevita 1 litr, 2 plus 1 gratis. Dziękujemy za wspólne świąteczne odliczanie. Życzymy zdrowych i wesołych świąt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 24 dzień grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier i minister obrony narodowej spotkali się z funkcjonariuszami, którzy strzegą granicy. Jedźmy bezpiecznie, apelują policjanci. Warunki na drogach są trudne. W tym serwisie zajrzymy też do Nowego Jorku i sprawdzimy, jak idą przygotowania do Wigilii wśród Polonii. Melduje, że granica jest szczelna, mówił podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem w obozowisku Nowa Łuka w województwie podlaskim dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej generał Krzysztof Radomski. Jak zaznaczył, święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, bo spędzany w gronie rodziny i najbliższych. My żołnierze też tworzymy taką rodzinę, dodał generał. Życzę, aby żołnierze po wykonaniu zadań mogli wrócić do swoich najbliższych po świętach, odpocząć, ale też życzę zdrowych, a przede wszystkim spokojnych tutaj bezpośrednio na granicy świąt Bożego Narodzenia. Będziecie bezpośrednio na posterunkach, w odwodach. Mam nadzieję, że ten czas wytrzymacie i z godnością, tak jak przystało na żołnierza dywizji, wykonamy zadanie, które przed nami stoi. Premier Mateusz Morawiecki podziękował żołnierzom, policjantom i funkcjonariuszom Straży Granicznej za służbę na wschodniej granicy. Z tego, że państwo polskie, obywatele polscy mogą na was liczyć, że nie daliście splamić honoru polskiego żołnierza, polskiego funkcjonariusza, że bronicie terytorium, bronicie munduru i bronicie bezpieczeństwa wszystkich Polaków. W ramach akcji Murem za polskim mundurem służby wspiera także Polskie Radio. Dziś wśród żołnierzy i funkcjonariuszy chroniących wschodnią granicę są nasi reporterzy, a na antenach publicznego nadawcy będzie można posłuchać rozmów z żołnierzami i ich rodzinami. Do 15:00 specjalna audycja trwa na antenie Trójki, później przeniesie się do radiowej Jedynki. Więcej patroli na drogach, kontrole trzeźwości oraz prędkości. Policja prowadzi akcję w związku ze wzmożonym ruchem przed świętami. Funkcjonariusze zwracają uwagę na bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów. Dobry panie kierowca, proszę włączyć światełka awaryjne, ruch drogowy Kraków 85 na obowiązującej 70. Panie kierowca, są warunki atmosferyczne takie, a nie inne. Czemu pan tak szybko jeździ, panie kierowca? No, zagadałem się, bo z szpitala z żoną jadę i tak. Ja też jestem zawodowym kierowcą, no ale zdarza się najlepszemu, no niestety, no. Przyznaję się do błędu, że źle zrobiłem, no bo nie dostosowałem akurat nawet do takiej pogody prędkości. No ale zdarza się, no. W ubiegłym roku w czasie świąt doszło do prawie 100 wypadków, w których 31 osób zginęło, a 96 zostało rannych. Teraz zaglądamy za granicę. Nowojorska Polonia przygotowuje się do Wigilii. Jak idą przygotowania w dzielnicy Greenpoint, w której zamieszkuje wielu naszych rodaków, to sprawdziła Małgorzata Kałuża. Przed polskimi sklepami kolejki na brak ruchu. Nie narzekają też polskie księgarnie. Polonusi kupują tam książki pod choinkę i choinkowe ozdoby sprowadzane z Polski. Przed kościołem świętego Cyryla i Metodego kolejka po opłatek. Ksiądz Eugeniusz Kortyński mówi, że bez opłatka nie ma polskiej Wigilii. Greenpoint jest takim miejscem, w którym się ludzie zatrzymywali, takim pierwszym przystankiem, z którego potem powędrowali w różne rejony, ale oni wracają do tych parafii, do których chodzili. Tego, że tu wszyscy wracają. Na święta przyjeżdżają Bożego Narodzenia. Jest to też okazja do spotkania się przede wszystkim, bo ci ludzie są rozproszeni. Kościół wtedy ich jednoczy. Większość rodaków przyznaje, że tegoroczne święta spędzi tylko w gronie najbliższych i uczestniczyć będzie w wirtualnej pasterce. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Na koniec tego serwisu kulinarny akord. Większość potraw, które przygotowujemy na Wigilię, to przepisy stworzone w XIX i XX wieku. Jednak historia niektórych sięga średniowiecza, jak na przykład kuti, znanej z terenów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wschodniej Rzeczypospolitej. Profesor Iwona Sakowicz-Tybinka z Uniwersytetu Gdańskiego mówi, że wigilijny barszcz, który obecnie znamy, ma zaledwie ponad 100 lat. Barszcz był popularny, z tym, że barszcz, jaki jedzono w Polsce, to wcale nie był barszcz z buraków. To był barszcz z barszczu. Jest taka roślina. Ona rośnie u nas dosyć powszechnie i ona była kiszona i właśnie z tego kiszonego barszczu robiono barszcz. To jest takie poplątanie z pomieszaniem trochę, bo potem kiszony barszcz zastąpiły buraki, też kiszone, a nazwa została. Królowa Bona uważana jest za osobę, która upowszechniła jedzenie w Polsce warzyw. Włoszka mogła też mieć wpływ na jedną z potraw wigilijnych, łazanki, dodaje profesor Iwona Sakowicz-Tybinka. W występuje w wielu domach kapusta w postaci kapusty z łazankami. To już jest bona. Najprawdopodobniej słowo łazanki jest od lasagne, więc najprawdopodobniej to jest pomysł przywieziony z Włoch. Co nie oznacza, że on musiał być przywieziony tylko i wyłącznie przez królową Bonę, dlatego że my mamy jednak ludzi, którzy jeździli na studia do Włoch. Mieliśmy również różnego rodzaju duchownych w klasztorach na ziemiach polskich, ale jednak wiąże się najczęściej to z królową Boną. Stąd te łazanki, czyli makaron pokrojony w kosteczkę. W ten smaczny sposób dotarliśmy do końca serwisu Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Łazanki od lasagne, tak, z kapustą i barszcz z barszczu. To jest, proszę Państwa, do zapamiętania. Pierwsze słyszę. Śnieg zaczął padać za oknem w Warszawie. U Państwa również może dziś popadać. Pewnie dzieci cieszyły się, wyglądając rano przez okno, że o, wreszcie zrobiło się biało. Będzie biało. W nocy będzie zimno, a nawet bardzo zimno, bo od minus 12, minus 10 na północy, od minus 8 do minus 5 w pasie dzielnic centralnych, od 4 poniżej zera oczywiście do minus 1 na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, zachmurzenie całkowite, duże, właśnie z opadami śniegu, miejscami także deszczu ze śniegiem, to już takie mniej sympatyczne, natomiast jutro w Boże Narodzenie w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotny śnieg. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim tego śniegu przybędzie 8 cm. Jeśli chodzi o temperatury, też cały czas mroźno, od minus 6 na północnym wschodzie, około minus 3 w centrum, na zachodzie do zera na południowym wschodzie, lokalnie nad morzem najcieplej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy. W domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia. Pielęgnujmy rodzinne więzy, bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O, muszę zatankować. Jaki dziś dzień? A to ma znaczenie? Poluję na rabaty. Na Lotosie rabaty są codziennie. Raz tankujesz w standardowej cenie i dostajesz kupon na następne tankowanie w ciągu 14 dni. Minus 6 groszy na paliwa standard i minus 12 groszy na paliwa dynamik. Tankujesz kolejny raz i znów dostajesz rabat. I tak w kółko? Tak, każdego dnia. A dzięki obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Rzecznik finansowy informuje. Czujesz się oszukany przez bank lub ubezpieczyciela? Uważasz, że instytucja finansowa łamie Twoje prawa? Zwróć się o bezpłatną pomoc do ekspertów Rzecznika Finansowego. Poznaj i walcz o swoje prawa. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik Finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 14. Dziś, drodzy Państwo, w Wigilię. My w Trójce jesteśmy z żołnierzami, z policjantami, ze wszystkimi tymi, którzy służą na granicy polsko-białoruskiej, jak również ich rodzinami. Państwo się dołączają do refleksji, do wspomnień, do życzeń. 227 Trójek. Chciałem dla żołnierzy złożyć życzenia, dla tych obecnych, dla tych nieobecnych już na tym świecie. Zdrowych, pomyślnych świąt Bożego Narodzenia. Naturalnie dołączamy się do tych życzeń. Proszę zostać z nami. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Jacek Kisielewski, Aleksander Piotrkowicz, Mateusz Drozda. Bardzo nam miło. 10 minut po 14. I don't want a lot for Christmas. My own, more than you could ever. Agnieszka Drążkiewicz melduje się. Dzień dobry. Melduje się, tak, oczywiście. Co tam u ciebie słychać, powiedz, na posterunku ciepło jest? Bo wiem, że z panią Lidią tam jesteś. Jestem z panią Lidią, jest tu bardzo ciepło, bo tak się składa, że jak się jest w placówce Straży Granicznej w Terespolu, to się ma godne przyjęcie. I Paweł Turski, z którym się łączyłeś już we wcześniejszej godzinie, i nasz realizator z wozu, który tutaj obsługuje te nasze wszystkie wejścia na żywo, i ja oczywiście, jesteśmy bardzo godnie przyjęci przez panów, panie, funkcjonariuszki ze Straży Granicznej, bo tutaj oczywiście oni pieczę nad nami sprawują, i słowo się rzekło, starszy chorąży sztabowy Lidia Aniszewska, która od kilkunastu lat nosi mundur Straży Granicznej właśnie. Za chwilę wiele polskich rodzin będzie się dało do wigilijnych stołów. Pani jest na służbie, jesteśmy tutaj w Terespolu, gdzie jest oddział nadburzańskiej Straży Granicznej. No i trzeba pełnić tę służbę. Jak to dzisiaj wygląda? No ja akurat mam takie szczęście, że mam nadzieję trafić za stół jeszcze z rodziną. Niestety wielu moich kolegów i koleżanek nie ma takiego szczęścia, bo dziś wychodzą albo są teraz w służbie, albo przyjeżdżają na noc. W tym czasie świątecznym czy macie troszeczkę inne zadania, czy takie same? Czy to jest bez względu na to, jaki to jest dzień i jaka kartka w kalendarzu, to wy musicie wykonywać te zadania na 100%? Obojętnie, czy jest to dzień na tygodniu, czy jest to weekend, czy święta, zadania nasze musimy wykonać. Po to jesteśmy na granicy, żeby sprawnie przebiegała kontrola graniczna, ale również, żeby nasza granica była zabezpieczona. My robimy jako Polskie Radio właśnie tę audycję specjalną po to, żeby was też wspierać i żeby wam podziękować. Ale wiem, że od wielu, wielu tygodni też dostajecie takie różne bardzo formy wsparcia od bardzo różnych instytucji, ale też oddolne inicjatywy się pojawiają. Jakieś miliony kartek, z tego co słyszałam, docierają do różnych oddziałów, do posterunków Straży Granicznej i do wszystkich innych służb, które są zaangażowane w tę ochronę polsko-białoruskiego pogranicza. Jak wy to odbieracie? Na pewno jest nam miło, wiedząc, że ktoś rozumie to, co robimy, że jesteśmy potrzebni. Jest duża ilość osób, która docenia to, że jesteśmy. I to w wieku bardzo różnym, bo czasem niektóre kartki są i z przedszkola, i ze szkoły podstawowej, także bardzo dziękujemy za wszystkie formy wsparcia. To jest takie budujące pewnie. Oczywiście. Jesteśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no to wyjątkowa okazja, żeby złożyć życzenia też swojej rodzinie. Czego pani chciałaby życzyć? I sobie, i też tutaj kolegom, i ze Straży Granicznej, i też z policji, z żołnierzom, bo oni też pomagają wam przez te ostatnie kilkanaście tygodni w ochronie polskiej granicy. W tych trudnych czasach, bo są to trudne nie tylko ze względu na to, co się dzieje na granicy, ale również ze względu na pandemię, że chciałabym życzyć wszystkim dużo zdrowia, dużo spokoju i jak najwięcej czasu spędzonych w gronie rodzinnym. To co, kolęda czy piosenka? Czego pani by chciała posłuchać na Radiowej Trójce? To ja poproszę kolędę. Może Cicha Noc? Chyba jedna z takich najpiękniejszych, najbardziej znanych. Tak. To zaraz słuchamy. Przed państwem Agnieszka Drążkiewicz. Ha, będziesz śpiewać kolędę. Nie... Tak, bo się zobowiązałam i tylko ja tutaj poprosiłam o wsparcie. Panią Lidię? Nie panią Lidię. Pawła Turskiego. Pani Pawła Turskiego, bo pani Lidia jest zawstydzona. Jak się usłyszała, że my się już niczego nie wstydzimy. My się nie wstydzimy już niczego. Paweł, no to co? Ale poczekaj, nie, ja mogę, wiesz co, poczekaj, ja mam takie pianinko tutaj, ja mogę wam poddać dźwięk. Cicha noc, święta noc. Pięknie, jeszcze trochę. Noc. Pokójnie się ludziom przem. Tak, widzą państwo i słyszą, że to jest po prostu opóźnienie, ale oni są naprawdę bardzo... Ja się obrócę, wiesz? Po szkole. Ja się obrócę na swoim krześle. Zaśpiewaj sam. To wszystko jest po prostu też kwestią opóźnienia, bo przecież nasi wspaniali Agnieszka i Paweł i pani Lidia nie tylko są w Terespolu, my jesteśmy w Warszawie, ale niech to będzie taka próba przed wieczornym śpiewaniem w swoich domach. No serdecznie wam dziękuję. Śpiewaj, nie ociągaj. Kochani jesteście. Pozdrowienia, słyszymy się za chwilę, 18 minut po 14. No, Elvis Presley może niech trochę demorale muzyczne nam podniesie. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red państwo przed chwilą usłyszeli, nasi reporterzy Paweł Turski, Agnieszka Drążkiewicz pięknie śpiewają kolędy na granicy, nawet taki tercet egzotyczny nam się przez chwilę udawał, później już się nie udał, ale oczywiście nie tylko śpiewają kolędy, bo są dziś w Terespolu, rozmawiają ze strażnikami granicznymi, z policjantami, z żołnierzami, którzy służą na granicy polsko-białoruskiej, którzy dziś nie spędzą z rodzinami tych świąt. My rozmawiamy również z rodzinami tych świąt i o tym szczególnym pustym miejscu przy stole, które w tym roku nabiera szczególnego charakteru, jest nie tylko symbolicznym gestem i symbolicznym znakiem, bo oni tęsknią za swoimi kapralami, Mateuszami i innymi żołnierzami, co jest zrozumiałe, ale jak sami mówią, też są dumni. To jest, proszę państwa, program specjalny w programie trzecim Polskiego Radia, hashtag Murem za polskim mundurem. Polskie Radio dziś na falach programu pierwszego również tę akcję będzie kontynuować, ten program. Również państwo, wchodząc na strony polskieradio24.pl, mogą się dużo, dużo więcej na ten temat dowiedzieć. Można też samemu składać życzenia i dzielić się refleksjami u nas w Trójce. Proszę bardzo, 227 Trójek to numer telefonu, a telefon do państwa dyspozycji. Teraz oddaję głos po raz kolejny z sympatią Agnieszce Drążkiewicz, bo z nią gość. A ze mną w naszym wozie satelitarnym tym razem młodszy chorąży Paweł Kowalczyk, oczywiście z placówki Straży Granicznej w Terespolu. Do godziny 20, z tego co wiem, będzie pan na służbie. Placówka Straży Granicznej do godziny 20 służba jest zaplanowana. Wiadomo, nasza służba jest bardzo dynamiczna. Jeżeli będziemy mieli czynności do wykonania, to póki ich nie zakończymy, nie udamy się do domu. A tak ogólnie mówiąc, żeby nie zdradzać też szczegółów waszych zadań, bo pewnie gro jest tajnych, to jak to może dzisiaj wyglądać? Jakie te zadania będziecie mieli? Ja jestem pomocnikiem kierownika zmiany. Do moich zadań należy bezpośredni kontakt z patrolami, które wychodzą na granicę, kontakt z funkcjonariuszami, którzy dokonują odprawy na wszystkich naszych przejściach, przejście drogowe, przejście kolejowe i przejście w Koroszczynie. I rozumiem, że pan to musi koordynować, pomagać koordynować te wszystkie działania tam już w terenie. Zgadza się, koordynujemy wszystkimi działaniami, jesteśmy tak jakby zespołem, który wszystko ewidencjonuje, co się u nas w placówce dzieje, piszemy z tego wszystkie meldunki, które dalej są przekazywane do innych oddziałów i do Komendy Głównej. To nie jest łatwa praca, służba? Służba ogólnie jest trudna, ale nasza praca jest dla nas ciekawa i gdy ją wykonujemy, sprawia nam dużo radości. Pan wymienił kilka takich punktów. Myślę sobie, że w tym czasie hybrydowych ataków na polską granicę, trudnych, bo mamy i przejście graniczne, to kolejowe i drogowe. Wymienił pan też jeszcze, no są posterunki rozmieszczone na tym odcinku, którym zawiaduje wasz posterunek. Czy ten czas świąteczny to jest takie też trochę zwolnienie, czy to bez względu na to, jaka jest kartka w kalendarzu, to wy musicie być czujni na 100%? Bez względu na to, jaka jest kartka w kalendarzu, jesteśmy czujni, a czas świąteczny jest z praktyki, wiemy, że jest dla nas zawsze taki wzmożony. Tych działań jest zawsze więcej, zawsze są działania niestandardowe do podjęcia, sytuacje są niestandardowe, ponieważ i kategoria podróżnych na przejściach się zmienia. Są to turyści, którzy też chcą podróżować w celu odwiedzenia swoich rodzin, dlatego sytuacje są inne, ale też dajemy sobie z takimi radę. Jak to się do was jedzie, to jest bardzo, bardzo długa kolejka samochodów ciężarowych. Rozumiem, że one dziś nie przejadą ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie zdążą. To też nie zależy od nas. Po prostu ruch na przejściu w Koroszczynie jest bardzo wzmożony. Zależy to też od tego, że zbliża się koniec roku. Wszystkie firmy chcą swoje zezwolenia wyjeździć. Każdy chce dostarczyć dany towar, zobowiązać się z umowy. Odprawiamy wszystkie pojazdy na bieżąco, sukcesywnie, ale po prostu ruch jest zwiększony i ta kolejka zwiększona jest z tego powodu, że się koniec roku zbliża i jest dużo tej pracy. A czy ten świąteczny czas, w którym się też my dzisiaj spotykamy i rozmawiamy, powoduje to, że podróżni, turyści chociażby, osoby, które może chciałyby do rodziny dojechać właśnie na ten świąteczny czas, troszeczkę też sprawiają wam problemów, kłopotów, bo się ludzie denerwują, bo na przykład mogą nie mieć jakiegoś zezwolenia, jakiegoś dokumentu potrzebnego dla Straży Granicznej? Nie, myślę nie, że tutaj są wszyscy wyrozumiali. Wiadomo, oczekiwanie w kolejce nie jest miłe dla nikogo. Staramy się pomóc wszystkim podróżnym i pomóc im w tym, żeby jak najszybciej trafili do swoich rodzin. Dla pana to jest pierwszy raz te święta na służbie, czy to już jest taka norma? No niestety, to nie są moje pierwsze święta w służbie. To kiedy będzie wigilijna wieczerza? Dziś? skoro do 20, przynajmniej do 20 służba? No myślę, że jakiś pokarm dla mnie zostanie i coś jeszcze skubnę ze stołu. Będzie to w godzinach późnych, wieczornych, ale ważne, że jutro spędzę święta z rodziną. A czy tutaj na posterunku robicie sobie czasami jakieś takie wspólne, małe mikrowigilie? Zawsze znajdzie się ktoś, z kim połamiemy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia. A jakie życzenia chciałby pan złożyć? Na pewno chciałbym życzyć wszystkim i sobie, swojej rodzinie, znajomym i wszystkim, którzy pracują w naszej placówce, spokoju. Spokoju na te święta, spokoju po Nowym Roku, spokojnego Sylwestra. Dużo zdrowia, wytrwałości i najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej czasu spędzać z rodziną. Piosenka? Słuchamy jakiejś specjalnej? Ma pan jakieś życzenie? Czy może kolęda? Może coś zaśpiewamy razem? Jakąś kolędę? Czy nie? Myślę, że może nie zaśpiewamy, ale chciałbym, żeby to była piosenka dla wszystkich, świąteczna, który daną chwilę wszystkim umili. No to zaraz coś wybierzemy z playlisty. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. The young gentleman came riding past on a snow blue winter's day. He asked to drink by our fire, and I was pleased to let him stay. He drank there quietly for a while, and then he turned and said to me, "Your eyes are green like summer grass. Your lips are red like a fresh cut rose. Your hair is soft like an Irish dream. And your voice is filled with sweet beauty." And the last words I heard him say were, "I shall return for you, my love, on Christmas Day. And the night will come, but I won't sleep as I watch the stars that lead him. I cannot place where he is, but still my heart goes with him. I'm saving all my Sunday clothes for the day that I'll be leaving. Father knows, my sister knows, and my friends, they're happy for me. And the priest, he says, you should thank God for the blessing of such beauty." And the last words I heard him say were, "I shall return for you, my love, on Christmas Day. I shall return for you, my love, on Christmas Day." Chciałem powiedzieć, że Polska to jest maleńka plamka na globusie, ale jest to nasza ojczyzna kochana i życzę wszystkiego dobrego zarówno żołnierzom, jak i policjantom. Żołnierze Wojska Polskiego i funkcjonariusze na pograniczu polsko-białoruskim bronią, zauważmy, nie tylko, uważam, bezpieczeństwa Polski. Oni bronią również honoru Polski, naszych symboli narodowych. Nadają im wymierny sens, nadają wymierny sens słowom naszego hymnu. My wszyscy, zwykli obywatele, i ja, i wszyscy, których wymienię, nieraz zarozumiali działacze różnych organizacji i politycy, potrafimy wszyscy odśpiewać hymn przy różnych podniosłych i zwykłych okazjach. Ale musimy być świadomi, że to pełniący tą ciężką służbę na granicy nadają słowom naszego hymnu prawdziwego znaczenia. 227 Trójek, nasz telefon do państwa dyspozycji. My łączymy się z Terespolem, gdzie są nasi reporterzy. Agnieszka Drążkiewicz, jej gość. Proszę bardzo. Jesteśmy przy naszym wozie satelitarnym w Terespolu, niedaleko przejść granicznych kilku, które tutaj są w regionie. Ze mną jest starszy szeregowy Paweł Nitka. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry, witam Państwa. Pan, panie Pawle, jest odpowiedzialny za... Konkretnego posterunku nie mogę ujawnić, natomiast po prostu z brygady wystawiamy posterunki bezpośrednio przy rzece Bug, gdzie pełni służbę patrolową. Jest pan tutaj w pełnym rynsztunku, jeżeli chodzi o ubiór, no bo jest oczywiście moro, jest hełm, jest czołówka. Broń oczywiście, nożyczki to są skład pakietu medycznego, staza taktyczna, oczywiście amunicja. Do tego oczywiście pod mundurem odpowiednia odzież, bielizna termoaktywna, oczywiście oświetlenie przy broni oraz latarki, czołówki, chociaż mamy też noktowizory. A jak ta służba w taki szczególny dzień, jak Wigilia Bożego Narodzenia, jak ona przebiega? Przed panem jest noc. Znaczy będzie przebiegała tak jak zwykle, czyli zajdziemy na posterunek, od kolegów przyjmiemy uwagi, obowiązki. Później udamy się, tak jak w zwykły dzień, na patrolę. No na pewno będziemy musieli mieć bardziej wyczuloną czujność, bo jest to newralgiczny czas, kiedy jakaś prowokacja może się wydarzyć. Ale bądźmy dobrej myśli, myślę, że przebiegnie ta służba spokojnie. Pan powiedział o tym, że to jest newralgiczny czas i też miejsca są szczególne, bo tutaj jednak jesteśmy na polsko-białoruskim pograniczu, gdzie tak naprawdę od kilkunastu tygodni wy też angażujecie się w pomoc Straży Granicznej, żeby właśnie chronić te granice przed atakami hybrydowymi. Cały czas ze Strażą Graniczną współpracujemy, ta współpraca jest bardzo, bardzo owocna. Często właśnie ze strażnikami się mijamy, oni nas odwiedzają, pytają, wymieniamy się uwagami, przekazujemy swoje uwagi, także ta współpraca jest bardzo, bardzo owocna i bardzo przyjemna. To jest ciężka, trudna służba? Tak jakby nie jest to nic, na co nie jesteśmy przygotowani przez cały cykl szkolenia, służby, poligony, różne wyjazdy, także tutaj jesteśmy tak jakby odpowiednio do tego przeszkoleni. No może trochę nastręczać problemów dla niektórych rozłąka z rodziną, szczególnie święta, no ale niestety to jest nieodłączny element naszej służby. No i żeby ktoś mógł świętować w spokoju, ktoś musi tego pokoju strzec. Dla pana to są pierwsze święta Bożego Narodzenia bez rodziny? Chyba tak, chociaż jeszcze zanim przyjąłem się do armii, w samą Wigilię może nie, ale w święta miałem po prostu w pracy cywilnej dyżur. Natomiast no wtedy całe święta spędzę przy granicy. No to jak całe święta przy granicy, to chciałabym, żeby pan też złożył życzenia swoim najbliższym, bo to jest taka okazja wyjątkowa, żeby zrobić to poprzez radio. Chciałem złożyć życzenia mojej rodzinie, mojej narzeczonej, moim wszystkim przyjaciołom, znajomym. Przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, żeby ta służba przebiegła spokojnie i wszystkim Państwu również życzę wszystkiego najlepszego. A ma Pan ulubioną kolędę? No chyba na nocnym posterunku najbardziej odpowiednia będzie Wśród Nocnej Ciszy. Taka najbardziej wymowna dla nas, którzy będą tej nocy strzec tej granicy. To już zaraz śpiewam. A jak z Zimnym, Agnieszko? O nie, Wśród Nocnej Ciszy nie zaśpiewam. Mateuszu, nie zaśpiewam Wśród Nocnej Ciszy. No to była taka metafora. Nie ma takiej możliwości. Chciałem zapytać Cię, jak z Zimnym sobie nasi policjanci, żołnierze radzą. Tak samo jak my tutaj w wozie i z Pawłem i z naszym tutaj realizatorem dźwięku postanowiliśmy założyć po prostu bardzo, bardzo, bardzo ciepłe buty. No i bielizna termiczna, kalesonki w modzie, dobrze widziane. Coś przy ciele, na górze, na torsie. Ciepła bluza polarowa, ciepła kurtka z kapturem, rękawiczki, szalik. I można tak tutaj relacjonować do wieczora, ale no do 15 będzie. No i do tego śpiewamy jeszcze. Ha, Władek Pawlik. Nie. Agnieszka Drążkiewicz w roli głównej. Dziękuję Ci serdecznie. Do usłyszenia za chwilę. Do usłyszenia. Agnieszka Drączkiewicz przed chwilą rozmawiała u nas w Trójce z żołnierzem Pawłem, a ja witam serdecznie panią Karolinę, narzeczoną pana Pawła. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie wiem, co to z wami kobietami wszystkimi jest, narzeczonymi żonami żołnierzy i policjantów. Wszystkie jesteście takie sympatyczne. Już po tym dzień dobry słychać, że uśmiech na pani ustach i twarzy gości. Nie boi się pani o swojego Pawła? Nie tęskni pani za nim? Skąd ta radość w sercu? Bardzo tęsknię, ale myślę, że będąc właśnie w związku z osobą, która wykonuje taką pracę, no trzeba się liczyć z tym, że po prostu no, są te momenty rozłąki. No ale mieć nadzieję, że kiedyś w końcu właśnie ta osoba wróci i że się spotkamy. Pani Karolina, jak wróci, to pani wynagrodzi? Tak, myślę, że na pewno. On słyszy. To proszę sobie zapamiętać, panie Pawle. Poproszę panią o kilka słów takich od serca, od siebie do Pawła i do jego kolegów, bo oni tego naprawdę potrzebują. My to przecież wiemy i my też potrzebujemy, bo chcemy być tego częścią. No to ja chciałam życzyć z okazji tych zbliżających się świąt tak dużo zdrowia, radości i przede wszystkim spokoju, spokojnej służby. No i żeby szczęśliwie wrócili do swoich domów i rodzin. No Paweł, jak wróci, to zabiera panią na wakacje, to już jest ustalone. Dziękuję serdecznie za słowo, za krótką rozmowę pani Karolina, narzeczona starszego szeregowego Pawła. Za 22 minuty, godzina 15. Pani Karolino, raz jeszcze wszystkiego najlepszego od nas również. Dziękuję bardzo, również wszystkiego dobrego życia. To jest specjalne wydanie Trójki do Trzeciej. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Polskie Radio, program trzeci, za 20 minut, godzina 15. A teraz proszę państwa o akcji Paczka na Kresy. Po raz kolejny została ta akcja zorganizowana przez Fundację Kresy w Potrzebie. Jej partnerem jest Polska Fundacja Narodowa. Około 1000 paczek w tym roku z żywnością i słodyczami trafiło do potrzebujących na Litwie oraz na Ukrainie. Jak powiedział wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras, pomoc trafia do potrzebujących bez względu na narodowość. Nie tylko do Polaków, ale do osób zamieszkałych na terenie Litwy, Ukrainy, także na terenie Białorusi, gdzie we współpracy z Caritas Grodno poprzez parafię docieramy do tych osób najbardziej potrzebujących, do tych, którzy nie mają możliwości na skorzystanie z różnych programów pomocowych, do tych, których ta pomoc często trafia po raz pierwszy w ogóle w historii. Paczki dostarczane przez wolontariuszy na Litwie przez amerykańskich żołnierzy z grupy batalionowej NATO z Bemowa Piskiego zawierają artykuły spożywcze, słodycze, ale także artykuły pierwszej potrzeby. Jak zaznacza wiceprezes, pomoc trafia do kilku tysięcy potrzebujących osób na byłych Kresach Rzeczpospolitej. Myślę, że jest to około kilku tysięcy osób z tego względu, że paczka jedna taka dla całej rodziny zabezpiecza te podstawowe potrzeby na kilka, kilkanaście dni. Choć to ma być taki wymiar jakby symboliczny też przekazanych darów. Niemniej jednak tych paczek jest blisko 1000, więc jeśli pomnożymy to o ilość osób będących w gospodarstwie domowym, no to zbliżamy się do 3-4 myślę tysięcy osób. Wcześniej taka akcja odbywała się również na Białorusi, jednak w tym momencie, jak wiadomo, nie jest to możliwe. Akcja Paczka na Kres organizowana jest od roku 2018. Przemysław Listy relacje przygotował. Serdecznie dziękuję. Specjalne wydanie Trójki do trzeciej. Dziś jesteśmy na granicy. Są nasi reporterzy z żołnierzami, policjantami, wszystkimi, którzy strzegą naszych granic. Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystki. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. Drzewa ptakom, ptaki drzewom, chnienie wiatru, łatku śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden, raz do roku. Dzień, zwykły dzień, od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, nos i gliwia zapachnie się. Mówię dziś Państwu dużo o kłótni, dlatego że dziwi mnie, że Państwo z Polski Centralnej na przykład nie słyszeli takiego słowa i niektórzy nawet nie próbowali, no bo jak nie słyszeli, to nie próbowali. A to jest wielki błąd, drodzy Państwo. Rozmawiamy dziś również o tym, jak sobie radzą żołnierze na polskiej granicy, żołnierze, policjanci, czy wszystkie te osoby, które spełnią służbę w czasie świąt, a co jedzą w Wigilię i na święta, jeśli nie mogą tych świąt spędzić z najbliższymi? Paweł Turski o to pytał swojego gościa. A teraz ze mną obok naszego wozu satelitarnego w Terespolu, przy samej granicy polsko-białoruskiej, starszy szeregowy Grzegorz Kita z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Dzisiaj to można powiedzieć, że nawet dowódca albo zwierzchnik sił, bo będzie gotował dla wszystkich potrawy wigilijne, czyli jest pan kucharzem właśnie. Dużo pracy pewnie. Tak, zgadza się, jestem kucharzem. Tak naprawdę pracowaliśmy całą noc, żeby przygotować wigilię. W zasadzie jest już gotowa. Potrawy właśnie wędrują akurat o tej godzinie, już obiad, do naszych żołnierzy, których mam nadzieję dzisiaj dobrze nakarmimy i na pewno nie zastąpimy im świąt, ale chociaż w jakiejś części wszystko się uda i będzie dobrze, że brzuchy będą pełne. Ja coś tam powoli czuję, ale z racji tego, że raczej każdy w redakcji wie, że ja mam dość słaby węch, więc co tutaj takiego specjalnego pan upichcił i w ogóle ile tego jest kilogramów, bo to pewnie nie liczy się tak, tam tu kupiłem mięsa za 10 zł, tu kupiłem smalcu za 2. To znaczy tak, jadłospis mamy z góry ustalony i stosujemy się do tego, żeby po prostu no to, co mamy naliczone, gotujemy, wydajemy i tak dalej. Jest tego naprawdę dosyć sporo. Nie zabraknie wigilijnych pierogów, kapusty wigilijnej, barszczu z łóżkami, smażonej ryby, ryby po grecku, śledzi marynowanych, nawet mamy kompot z suszu, też już gotowy. Potrawy podobne jak w każdym domu świątecznym. To brzmi tak dobrze, że pytanie, czy macie jakiś talerz dla zbłąkanego wędrowca, bo ja chyba sam bym się przysiadł teraz tutaj w Terespolu. Tak, oczywiście, na pewno wspomoglibyśmy kogoś, kto by potrzebował posiłku i zapraszam pana również na... Ja tu podnoszę właśnie dwa palce. Okej, spokojnie, nakarmimy również i pana. Właśnie, a ile tego jest porcji? Ile te garnki to pewnie nie są takie jak w domach. Ty masz jakiś taki wielki garnek, gdzie byś pewnie... No, z pół metra ten garnek ma, metr? To znaczy gotujemy na kuchniach polowych, są tam różne kotły o pojemności, na przykład tak jak jest kuchnia polowa Kaparzec 100, która ma 4 kotły, na których się gotuje, 2 razy 80 litrów, 2 razy 50 i jeszcze 2 wspomagające 20, w sumie 6. No i jest kilkanaście tych sztuk, no i gotujemy na kuchniach polowych wszystko. Nie mamy tutaj możliwości stołówki stacjonarnej, że tak powiem, więc wszystko dzieje się w namiotach, ale jest w porządku, ciepło, dajemy radę i jakoś to wszystko się kręci, że tak powiem. No drugie święta poza domem, że tak powiem. Wigilia, no to już teraz można powiedzieć, że już masz fajrant, bo teraz to już tylko niesie się to jedzenie, czyli de facto będziesz mógł usiąść, spróbować, już wcześniej tak próbowałeś, więc wiesz, co jest do jedzenia, no ale zjesz i później to już w sumie do końca roku to już tylko mniej gotowania, to już żadnych wyzwań nie będzie. Nie, już, już przechodzimy w normalny tryb, śniadanie, obiad, kolacja, tak jak miało to do miejsce do tej pory i jedziemy dalej z gotowaniem, święta i po świętach. Łatwo w ogóle jest gotować te wigilie, będąc w wojsku w ogóle, no bo taka służba, no można powiedzieć, najważniejsza dla twoich kolegów i koleżanek, żeby jednak oddać tę atmosferę świąt, bo w ten sposób w sumie de facto, mimo obcego miejsca, mimo tej napiętej sytuacji na granicy, ty tę namiastkę dajesz. To jest taka dość istotna funkcja. Ty się czujesz jakoś z tym jakoś lepiej, czy też może raczej pewnie też tęsknisz za rodziną, ale może jest jakoś łatwiej, bo tak po pierwsze jakieś może wyzwanie, no mogę sobie ugotować kiedyś, to by nawet nie mógł tylu produktów dostać, ale z drugiej strony pewnie jest jakaś rozterka. No na pewno jest rozłąka między, tęskni się trochę za rodziną, ale jesteśmy tutaj, wykonujemy swoje zadania. Zresztą, że tak powiem, już dużo się ugotowało, mamy swoją ekipę zgraną, bardzo dobrze się pracuje i będzie czas, żeby odpocząć w domu. Pytanie, czy rodzina tęskni za twoimi potrawami, bo to nie wiadomo. Ja bym musiał tutaj zostać, żeby państwu później opowiedzieć, ale to już później transmisja na antenie jedynki trochę z innego miejsca. To właśnie... Może zamiast potrawy, bo raczej nie uda nam się przewieźć rodzinie potrawy, no to może jakiś utwór dla bliskich. Dzisiaj w tej specjalnej audycji na antenie Trójki Murem za polskim mundurem. No właśnie dla kogo? Żona, partnerka, dziecko? Tak, przede wszystkim najbardziej chciałem pozdrowić swoją córkę Marysię, tak samo żonę, rodziców, całą swoją rodzinę. Życzyć im wesołych świąt. I może jak pan zaproponował, to jakiś kawałek, może na całej Połaci śnieg Anny Marii Jopek, to byłoby super. Szczególnie, że dookoła nas w Terespolu również śnieg. To słuchamy. Na całej Połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowe plakacik, śnieg, śnieg. Na naszą równinę śnieg, śnieg, śnieg. Na każdą mieścinę śnieg, śnieg, śnieg. Na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę. Pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na zdarte dwa hasła, usłał, usłał, aż zasłał, na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi nędle, na śnie, na kocham cię stare, śnie, na żale, że wcale. Tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. też śnieg. Paweł Turski, jego gość. A ze mną teraz reprezentantka policji, Elwira Dudek z oddziału prewencji z Kielc. Aż z Kielc cię tutaj przywiało i całe święta, no tutaj w Terespolu, w budynku Straży Granicznej. Tak, dokładnie. Od 10 grudnia wspólnie z koleżankami, kolegami z garnizonu świętokrzyskiego dbamy o bezpieczeństwo tutaj mieszkańców. Z Kielcu trochę dalej niż do Lublina, to jeszcze jakoś bardziej się odczuwa tej brak atmosfery świątecznej, czy jak się zostaje jednak tutaj na oddziale, to może będzie jakaś atmosfera, bo jak wchodziliśmy tutaj z koleżanką Agnieszką, to na przykład choinka była, więc już taka namiastka gdzieś tam, prezenty będzie można położyć. Atmosfera owszem jest, ale to nie zawsze to samo, co w domu z rodziną, z mężem, z dzieckiem. Ja wiem, bo to czuję, ponieważ mam dziecko, które czeka na mnie z utęsknieniem. No ale niestety jest to służba i są takie sytuacje, kiedy właśnie ta nastąpiła, że po prostu musimy porzucić tą rodzinę na chwilę i wykonywać swoje obowiązki w innym miejscu, tak? Służyć obywatelom, chronić bezpieczeństwa państwa, tak jak to właśnie w tej chwili ma miejsce. Ty tutaj na granicy od kiedy jesteś? Ile już tak w sumie tej rozłąki z rodziną? Od 10 grudnia obecnie? Jeszcze wcześniej byłaś pewnie? Nie, jest to moja pierwsza wizyta na granicy, bo jestem świeżo, że tak powiem, upieczoną policjantką, ponieważ dopiero w listopadzie skończyłam szkołę policyjną. I od razu cię wysłali tutaj na granicy, żeby się szkolić w sumie no, w miejscu, gdzie się najwięcej dzieje. Jest to na pewno dla mnie duże doświadczenie. Uczę się tak naprawdę dopiero tej pracy, tej służby w policji. Mam dużo serdecznych kolegów, koleżanek, którzy gdzieś tam wspierają mnie w tej służbie. Wspierają w tej służbie? No właśnie, to jaki będzie plan w takim razie? No bo pewnie nie jesteś jedyną policjantką tutaj w Terespolu. Pewnie nie ciebie jedyną tutaj wysłano do służby w obronie granicy. To właśnie, jak wygląda w ogóle ta społeczność damska? Taka tutaj, jeszcze szczególnie w święta, no bo jednak pewnie tęsknota pani jeszcze ciebie jako matki jest jeszcze większa niż zwykle jakbyś zostawiła, nie wiem, rodziców czy partnera. Czy obecnie ze mną są jeszcze dwie koleżanki, które przyjechały tutaj dbać o to bezpieczeństwo na granicy. Wspieramy się również razem, ale tutaj nie ma jakby podziału, czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna, bo działamy w ten sam sposób, służymy w ten sam sposób. Nasze zadania są jednakowe jakby, prawda? W ogóle jaki jest tutaj w takim razie ten plan wigilii u was? No bo ty zostajesz w ośrodku, to jak to będzie wyglądało? No bo sale pewnie jakaś jest, pewnie jakieś paczki też będą, no ale jeszcze pandemia, to tak trochę ciężko sobie wyobrazić te wigilie. Ciężko sobie to wyobrazić jako taką prawdziwą wigilię, ale w tej drugiej rodzinie, jakby tej policyjnej, na pewno sobie coś dzisiaj zorganizujemy, bo ja akurat jestem po służbie nocnej, więc będę miała okazję siąść przy tym wigilijnym stole i poczuć się na chwilę tak jak w domu na świętach. No wiadomo, że nie jest to samo, ale ciut, że tak powiem, odrobinę tego zasmakuje dzisiaj na pewno. Będzie pewnie wspólne kolędowanie, trochę pewnie przekazywanie z rąk do rąk trochę tej dawki tęsknoty. No właśnie. Dziecko ile ma lat? 10 lat. Córka. Bardzo tęskni za mną, tym bardziej, że nie jest to pierwsza rozłąka ze mną, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałam, niedawno ukończyłam kurs szkoły policyjnej, więc już ta rozłąka była. No ale jakoś sobie radzi. Została z mężem, który również jest policjantem. Wspiera mnie bardzo w obecnej sytuacji. No i przede wszystkim bardzo rozumie to, ponieważ sam wykonuje ten zawód. No i myślę, że jakoś, że tak powiem, wspólnie sobie poradzimy w obecnej sytuacji. Jeszcze takie jedno mi się pytanie nasunęło. No, jeżeli ta wasza służba na granicy, no to tam jest w ogóle szansa czasami, na przykład tak jak ty masz na przykład noc, no to jak w ogóle wygląda ta służba w takim razie? To tak się chodzi jakoś dwójkami pewnie. Trochę trudno, jeżeli się zostaje na przykład ciągle z jednym kolegą, no to trudno będzie zbudować jakąkolwiek relację na przykład. Czy jest to służba w ciągu dnia, czy służba w ciągu nocy, to tak naprawdę wykonujemy to samo. Patrole są dwuosobowe, trzyosobowe. No wspieramy się, prawda? Wykonujemy te same zadania i dużo ze sobą rozmawiamy. Tak, żeby po prostu ta służba nam miała jak najlepiej, w jak najlepszej atmosferze. Ludzie tutaj są przyjaźnie bardzo nastawieni do nas, do naszej pracy, do naszej służby, do zadań, które wykonujemy. Jest nam naprawdę bardzo miło, szczególnie właśnie w tym okresie świątecznym, gdzie no, nie możemy spędzić go w gronie swojej rodziny. To pewnie dla dziecka w pierwszej kolejności. No możemy dzisiaj na antenie Trójki w tej specjalnej audycji Murem za polskim mundurem właśnie na antenach Polskiego Radia dedykować piosenki, kolędy, pastorałki. Jakiś twój wybór jest? Coś specjalnego? Domyślam się, że jednak dla córki. Córki imię jak nie zdradziłaś? Córka Nadia, tak. To jeśli mogłabym prosić, to może Bóg się rodzi? To proszę bardzo. Wcześniej podziękuję Pawłowi i Agnieszce, którzy są dziś na granicy, rozmawiają z żołnierzami, z policjantami. Proszę Państwa, ciąg dalszy akcji Murem za polskim mundurem w Polskim Radiu na antenie jedynki od godziny 15. Już za chwilę Bóg się rodzi. I jeszcze jedne życzenia. Bardzo dziękuję Państwu za udział w naszym programie, również telefoniczny. Chcielibyśmy ze Słubic, z zachodniej granicy, złożyć naszym żołnierzom na wschodniej granicy, strzegących naszych granic, wszystkiego najlepszego, że będziemy myślami z nimi przy wigilijnym stole, że ich kochamy, pozdrawiamy i życzymy wytrwałości i sił. I wracajcie do rodzin. Zawsze. Wesołych świąt. Zapraszamy do reklamy. Raz do roku wielkie granie w Pomaganie. Lidl Polska i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grają razem już 13 lat. Przyłącz się. Przyjdź do Lidla od poniedziałku 20 grudnia do niedzieli 30 stycznia i weź udział w zbiórce pieniędzy na zapewnienie.